شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که چقدر زیبا شما را نقاشی کرده، چقدر زیبا شما را آفریده. وای وای فرشته های روی زمین، خوش به حالتون. بچه ها یک سوال، الان تو چه فصلی هستیم؟ تابستون؟ خیلی خوب، تابستون رو دوست داریم؟ تو این روزای بلند تابستون چی کارا میکنی؟ خیلی کارا. خب یه قصه براتون تعریف میکنم تا بشنوین سارا کوچولو تو این روزای تابستون چی کار میکنه. باشه؟ پس اسم قصه‌مونم هست یه روز قشنگ تابستانی. سارا کوچولو با پدر و مادر توی خونه قدیمی و قشنگ زندگی میکرد. سارا دختر مهربون و خیلی خوبی بود. هیچ وقت کسی رو اذیت نمیکرد. عاشق بازی بود. همیشه سر وقت غذا میخورد و به موقع میخوابید. آره. یه روز گرم تابستونی سارا کوچولو وقتی صبح از خواب بیدار شد، بعد از اینکه دست و صورت گلش رو شست و بعد خوش کرد، بدو بدو رفت و حیاط تا صبحانه بخوره. آخه تابستونا مامان سارا سفره صبحانه رو تو ایوون پهن میکرد. سارا کوچولو با لبخند به پدر و مادرش سلام کرد. پدر و مادر با مهربونی و لبخند جوابشو دادن و صبح بخیر گفتن. سارام نشست سر صبحانه و پرسید بابا صبح یعنی چی؟ پدر گفت صبح یعنی وقتی که خورشید خانم میاد توی آسمون و یه روز جدید شروع میشه، یعنی هر کسی مشغول کار خودش میشه. سارا با خوشحالی با نون و پنیر و گردو که خیلی دوست داشت چند تا لقمه خورد. بعد رفت شلنگ آبو برداشت تا با کمک پدر باغچه رو آب بده. سارا کوچولو بعد آب دادن باغچه رفت به اتاقش تا با خانم گلی بازی کنه. حالا خانم گلی کیه؟ خانم گلی اسم عروسکی بود که بابا برای تولد خریده بود. سارا خیلی اونو دوست داشت. همش باش بازی میکرد. کنار خانم گلی مینشست و می گفت خانم گلی امروز چی بازی بکنیم؟ خودش جای خانم گلی اون وقت جواب می داد. آهان تو می شی مریض و منم خانم دکتر. خب حالا عزیزم بگو چی شده؟ چرا ناراحتی؟ سرت درد می کنه؟ خب فهمیدم چرا مریض شدی. حالا هم باید داروهاتو بخوری تا خوب بشی. سارا کوچولو همینطور با خانم گلی بازی میکرد که مامانش برای نهار صدای زد و گفت سارا، سارا جون بیا، وقت نهاره. سارا سرشو بالا آورد و از پنجره به آسمون نگاه کرد. میخواست ببینه وقت ظهر و نهار خورشید چه شکلی میشه. سارا دید که آسمون آفتابیه، هوا روشنه و خورشید خانمم وسط آسمون می درخشه. سارا نهارشو که خورد نشست پای تلویزیون و برنامه کودک رو نگاه کرد تا وقتی که پدر از سر کار اومد. حالا عصر شده بود. سارا با پدر و مادر هر ستایی رفتن پارک نزدیک خونهشون تا سارا تو پارک کمی بازی کنه. سارا با دوستاش که تو پارک بودن حسابی بازی کرد و سرسره و خلاصه بازی های دیگه، و بعدم کنار پدر و مادر روی صندلی پارک نشست و بستنی که پدرش براش خریده بود رو خورد. دیگه کم کم هوا تاریک و تاریکتر می شد. خورشید خانمم رفته بود پشت ابرها، داشت استراحت می کرد. پدر گفت سارا جان دیگه شب شده، باید بریم خونه. سارا قبول کرد و فهمید که بله، حالا وقت شامه. پدر گفت ای شکمو، شکمت به صدا در اومده و حسابی گرسنه ای. سارا فکری کرد و گفت بابا جون، راستی ماه کجاست؟ کی میاد توی آسمون؟ پدر به آسمون اشاره کرد و گفت ببین دختر گلم، اونهاش ببین چقدر قشنگه، اونام که دارن چشمک میزنن ستاره ها هستن. سارا با خوشحالی و خنده به خونه رفت و شامش رو خورد، دندونای قشنگش رو مسواک زد و بعد از گفتن شب بخیر به بزرگترا رفت که بخوابه. عزیزای من، شما هم این روزا که تابستونه و روزها خیلی بلنده، مثل سارا کوچولو میتونین هم بازی کنین، هم به مامان بابا کمک کنین، هم با خوندن کتابای قشنگ بله خیلی چیزا یاد بگیرین و یه تابستون خیلی خوبی داشته باشین. گلای قشنگم خیلی دوستتون دارم. تا فردا شب و یه داستان دیگه، شما گلای قشنگ باغ زندگی رو به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار.